ซึ่งมิใช่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีสามวาระอวิกตปัจจัยมีสามวาระ 2. สเหตุกะทุกะเป็นต้น 1. เหตุทุกะ 48. สภาวธรรมที่มีเหตุซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีเหตุซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่มีเหตุซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีเหตุและที่ไม่ใช่ไม่มีเหตุซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอารามณปัจจัยมีห้าวาระอธิปติปัจจัยมีหนึ่งวาระปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระอาเสวนปัจจัยมีสามวาระวิปากปัจจัยมีสามวาระอวิกตปัจจัยมีห้าวาระสภาวธรรมที่มีเหตุซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีเหตุซึ่งมิใช่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่มีเหตุซึ่งมิใช่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีหกวาระอารามณปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีสามวาระวิปากปัจจัยมีสามวาระอวิกตปัจจัยมีหกวาระ49สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยเหตุซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สัมปยุตด้วยเหตุซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอารามณปัจจัยมีห้าวาระอธิปติปัจจัยมีหนึ่งวาระปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระอาเสวนปัจจัยมีสามวาระวิปากปัจจัยมีสามวาระอวิกตปัจจัยมีห้าวาระในเล็บเหมือนกับสเหตุกะทุกกะ 50. สภาวธรรมที่เป็นเหตุและมีเหตุซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและมิใช่ไม่มีเหตุซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิกตปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่มีเหตุและที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่มีเหตุและที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิกตปัจจัยมีหนึ่งวาระ51สภาวธรรมที่เป็นเหตุและสัมปยุตด้วยเหตุซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและที่ไม่วิปยุตจากเหตุซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิกตปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยเหตุแต่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่วิปยุตจากเหตุและที่มิใช่ไม่เป็นเหตุซึ่งมิใช่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิกตปัจจัยมีหนึ่งวาระในเล็บทุกะสุดท้ายมีไม่ได้7ถึง13จุรันตระทุกะ1เหตุทุกะ52สภาวธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิกตปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิกตปัจจัยมีหนึ่งวาระในเล็บสังกตาทุกกะเหมือนกับสัพปัจจยทุกกะ53สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้ซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้ซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิกตปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่เห็นได้ซึ่งไม่เป็นเหตุ อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้ซึ่งไม่ใช่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอารามณปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยมีสามวาระ54สภาวธรรมที่กระทบไม่ได้ซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่กระทบได้ซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่กระทบได้ซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่กระทบได้ซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอารามณปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยมีสามวาระ55สภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอารามณปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีหนึ่งวาระปุเรชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระอาเสวนปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปซึ่งมิใช่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บโดยในที่คำนวณมีสามวาระย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอารามณปัจจัยมีหนึ่งวาระอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยมีสามวาระ56สภาวธรรมที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นโลกิยะซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่เป็นโลกิยะซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นโลกุตระซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีสองวาระอวิคตปัจจัยมีสองวาระสภาวธรรมที่เป็นโลกิยะซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นโลกิยะซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นโลกิยะซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นโลกุตระซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีสี่วาระอารามณปัจจัยมีสองวาระอวิคตปัจจัยมีสี่วาระ57สภาวธรรมที่จิตบางดวงรู้ได้ซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่จิตบางดวงรู้ได้ซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี9วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระสภาวธรรมที่จิตบางดวงรู้ไม่ได้ซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่จิตบางดวงรู้ไม่ได้ซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี9วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระ14อาสวะโคจจกะ1เหตุทุกขะ58สภาวธรรมที่เป็นอาสวะซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสวะซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่เป็นอาสวะซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นอาสวะซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี1วาระสภาวธรรมที่เป็นอาสวะซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสวะและที่ไม่ใช่ไม่เป็นอาสวะซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยมีห้าวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสวะซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสวะซึ่งมิใช่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสวะซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มิใช่ไม่เป็นอาสวะซึ่งมิใช่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสวะซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสวะและที่มิใช่ไม่เป็นอาสวะซึ่งมิใช่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย

อวิคตปัจจัยมีสองวาระ64สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุในตัดร้องไห้ซึ่งวิปยุตจากเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุในตัดร้องไห้ซึ่งไม่วิปยุตจากเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุในตัดร้องไห้ซึ่งวิปยุตจากเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุในตัดร้องไห้ซึ่งไม่วิปยุตจากเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแนวเล็บย่อเหตุปัจจัยมีสองวาระอารัมมณปัจจัยมีหนึ่งวาระสหชาตปัจจัยมีสี่วาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยมีสี่วาระ100สรณทุกกะ4เหตุสเหตุกะทุกกะ65สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งเป็นเหตุได้มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุในสัตว์ร้องไห้ซึ่งไม่เป็นเหตุและมีใช่ไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุในสัตว์ร้องไห้ซึ่งเป็นเหตุและมีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุในสัตว์ร้องไห้ซึ่งไม่เป็นเหตุและมีใช่ไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแนวเล็บย่อเหตุปัจจัยมีสองวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยมีสองวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุในสัตว์ร้องไห้ซึ่งมีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุในสัตว์ร้องไห้ซึ่งไม่ใช่ไม่มีเหตุและมีใช่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุในสัตว์ร้องไห้ซึ่งมีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มิใช่ไม่เป็นเหตุในสัตว์ร้องไห้ซึ่งมิใช่ไม่มีเหตุและมิใช่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีสองวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยมีสองวาระในเล็บเหตุสัมปยุตตะทุกกะย่อ100สรณทุกกะ6นะเหตุสเหตุกะทุกกะ66สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุในสัตว์ร้องไห้ซึ่งไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุในสัตว์ร้องไห้ซึ่งไม่เป็นเหตุและไม่ใช่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุในสัตว์ร้องไห้ซึ่งไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุในสัตว์ร้องไห้ซึ่งไม่เป็นเหตุและมิใช่ไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุในสัตว์ร้องไห้ซึ่งไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มิใช่ไม่เป็นเหตุในสัตว์ร้องไห้ซึ่งไม่เป็นเหตุและมิใช่ไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีสองวาระอธิปติปัจจัยมีสองวาระอัญญมัญญปัจจัยมีหนึ่งวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยมีสองวาระ100สรณทุกกะ7จุรันตรทุกกะ67สภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งไม่ใช่มีปัจจัยปรุงแต่งเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งมีปัจจัยปรุงแต่งโดยอารามณปัจจัยในเล็บย่ออารามณปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปติปัจจัยมีหนึ่งวาระอุปนิสัยปัจจัยมีหนึ่งวาระ68สภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งไม่ใช่ปัจจัยปรุงแต่งในเล็บย่อ69สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งเห็นได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งไม่ใช่เห็นได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีสามวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุในตัดร้องไห้ซึ่งมิใช่เห็นไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุในตัดร้องไห้ซึ่งเห็นไม่ได้โดยอารามณปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุในตัดร้องไห้ซึ่งมิใช่เห็นไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุในตัดร้องไห้ซึ่งเห็นไม่ได้โดยอารามณปัจจัยในเล็บย่อ

เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าโดยอุปนิสติยปัจจัยและปุเรชาตปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งมีใช่ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าโดยปณิติยปัจจัยในเล็บย่อนเหตุปัจจัยมีสองวาระนารามณปัจจัยมีสองวาระนปณิติยปัจจัยมีหนึ่งวาระนปุเรชาตปัจจัยมีสองวาระโนอวิกตปัจจัยมีสองวาระโนอวิกตปัจจัยมีสองวาระนเหตุปัจจัยกับอุปนิสติยปัจจัยมีสองวาระในเล็บย่ออุปนิสติยปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสองวาระในเล็บย่อปุเรชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยมีหนึ่งวาระในเล็บย่อในเล็บพึงขยายให้พิจารณาเหมือนปัญหาวาในกุสรติกะปัฏฐานตั้งแต่อนุโลมทุกขติกปัฏฐานจนจบมีประมาณ30ภาณวานธรรมปัจจนียานุโลมทุกขทุกขปัฏฐานจบปัจจนียานุโลมปัฏฐานจบปัฏฐานปกรณ์จบบริบูรณ์พระอภิธรรมปิฎกจบด้วยคำมีประมาณเท่านี้บุญใดเป็นอันมากที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ขวนขวายแล้วขอถวยเทพทั้งหลายจงอนุโมทนาบุญนั้นของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อความสำเร็จแห่งสมบัติทั้งปวงขอสัตว์ทั้งหลายผู้ประสบทุกข์จงเป็นผู้ปราศจากทุกข์ผู้ประสบภัยจงเป็นผู้ปราศจากภัยและผู้ประสบความโศกจงเป็นผู้ปราศจากความโศกถึงความเกษมเถิดพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงมีพระกำลังและพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายก็มีกำลังอันหนึ่งด้วยเดชแห่งธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นต้นนั้นข้าพเจ้าขอผูกการรักษาไว้โดยประการทั้งปวง